na doma tvojoj kosi. Ritam tvoga srca čujem, on me zove, on me nosi. Ritam tvoga srca čujem, on me zove, on me nosi. Nek svi noćas za nas slave, sve ljubavi nek tu budu, da u ritmu tvoga srca zaigramo igru ludu. Nek svi noćas za nas slave, sve ljubavi nek tu budu, da u ritmu tvoga srca zaigramo igru. Srce brže kuca, nemoj biti, ja poznajem ritam zaljubljenog srca. Nemoj biti, ja poznajem ritam zaljubljenog srca. Nek svi noćas za nas slave, sve ljubavi nek tu budu, da u ritmu tvoga srca zaigramo igru ludu. Nek svi noćas za nas slave, sve ljubavi nek tu budu, da u ritmu tvoga srca zaigramo igru. Nek svi noćas za nas slave, sve ljubav.